stamtąd do milionów. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 lipca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szansa na zakończenie wojny celnej USA-Europa wynosi 50 na 50, tak mówi o tym sam amerykański prezydent. Sejm zgodził się na postawienie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu. Sekretarz generalny ONZ wezwał świat do natychmiastowej pomocy pogrążonej w kryzysie humanitarnym w Strefie Gazy. 50 na 50, tyle według prezydenta Donalda Trumpa wynosi szansa na porozumienie między USA i Unią w sprawie ceł. Donald Trump wylądował wieczorem w Glasgow. Myślę, że szanse z Unią wynoszą 50 na 50. To dużo, nie chcę teraz mówić o spornych kwestiach, ale dotyczą jakichś 20 rzeczy. Przewodniczący Komisji Europejskiej, przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała, że spotka się z prezydentem USA pojutrze. Tematem mają być handel i cła. Sejm zgodził się na postawienie przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przed Trybunałem Stanu. Uchwałę poparły kluby koalicji rządowej, przeciwko było PiS, koło Republikanie, od głosu wstrzymała się Konfederacja. Michał Fabisiak. Posłowie uznali, że Maciej Świrski dopuścił się złamania konstytucji oraz ustaw poprzez blokowanie pieniędzy z abonamentu dla mediów publicznych czy wstrzymywanie koncesji dla nadawców prywatnych. Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej mówi, że potwierdziły to zeznania świadków. Ci świadkowie powoływani przez obronę potwierdzali zarzuty sformułowane we wniosku wstępnym. Maciej Świrski powołuje się na wyrok obecnego Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że zapisy ustawy o Trybunale Stanu dotyczące członków Krajowej Rady są niekonstytucyjne. Decyzję Sejmu nazwał bezprawiem i zapowiedział, że nie będzie jej respektował. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji będzie pracować. Ja się nie wyłączam, nie zawieszam. To wszystko jest polityczna hucpa. Obecne przepisy mówią jasno, że postawienie przed Trybunałem Stanu oznacza zawieszenie przewodniczącego w czynnościach. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Sekretarz generalny ONZ wezwał świat do natychmiastowej pomocy pogrążonej w kryzysie humanitarnym w Strefie Gazy. Antonio Guterres, przemawiając online podczas odbywającego się w Pradze zgromadzenia globalnego Amnesty International, skrytykował społeczność międzynarodową za obojętność i bezczynność wobec losu głodujących mieszkańców Strefy Gazy. Wielokrotnie potępiałem przerażające ataki terrorystyczne Hamasu z 7 października. Nic jednak nie usprawiedliwia eksplozji śmierci i zniszczeń, które później nastąpiły. Ich skala i zasięg przekraczają wszystko, czego byliśmy ostatnio świadkami. Nie jestem w stanie znaleźć uzasadnienia dla stopnia obojętności i bezczynności społeczności międzynarodowej. Braku współczucia, prawdy, braku człowieczeństwa. Antonio Guterres ponownie zaapelował o natychmiastowy, trwały rozejm, bezwarunkowe uwolnienie wszystkich zakładników oraz pilne wdrożenie planu zakładającego powstanie państwa palestyńskiego. W Hiszpanii jest ponad 40 opuszczonych parków wodnych. Szacuje się, że w ostatnich latach zamknięto co piąty taki obiekt. W 1985 roku Hiszpania podpisała traktat o przystąpieniu do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a to sprzyjało rozwojowi gospodarczemu i tworzeniu nowych miejsc pracy. W tym samym roku otwarto w Benidorm pierwszy park wodny, już wtedy jeden z największych na świecie. Łącznie w latach 80. i 90. w Hiszpanii powstało 230 parków wodnych. Architektki Leonor Martín i Aida Navarro odwiedziły te miejsca i ustaliły, że 41 zostało już zamkniętych. Jednym z kluczowych powodów była nadmierna eksploatacja wody, szczególnie w kontekście narastającego zagrożenia suszą w Hiszpanii. Obecnie aż 75% powierzchni kraju narażone jest na pustynnienie. Wraz z nasilającymi się problemami suszy rosły też koszty utrzymania parków wodnych. Wiele z nich zamknięto po kryzysie ekonomicznym w 2008 roku. Większość działała zaledwie kilka lat, a dziś stoi opuszczona i zarasta roślinnością. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Przy piątku byliśmy świadkami dwóch meczów ekstraklasowych. Pierwszy punkt w sezonie wywalczyła Arka Gdynia, która zremisowała u siebie z Radomiakiem 1-1. Bramki strzelili Dawid Abramowicz dla gospodarza, a wyrównał Jan Grzesik. Wcześniej Krakowia pokonała Brugbet Termalikę Nieciecza 2-0. Sprawozdanie pomocnika klubu z Niecieczy Macieja Ambrosiewicza. Cały mecz się wytoczył podobnie, gdzieś niby była kontrola, ale tak naprawdę mało z tego było gdzieś konkretów. A Krakowie, tak jak z Lechem, tak z nami pokazała, że ma bardzo dużo jakości w tych przejściach z obrony do ataku i w grze niskiej czy średniej bardzo, bardzo są dobrze poukładani. Dlatego było mało tych sytuacji, dwa stałe fragmenty i szkoda na pewno, myślę, że to był taki, jakby miał sobie przypomnieć, jak to było w Ekstraklasie, to właśnie taki mecz, że niby nie jest źle, niby jest okej, ale kończy się porażką. Równolegle odbyły się dwa starcia pierwszoligowe. Strzelanina w Pruszkowie. Znicz uległ Stali Mielec 4-5. Stal Rzeszów wygrała ze Śląskiem Wrocław 2-1. Żużlowcy Motoru Lublin bezkompromisowo wygrali na wyjeździe z Włókniarzem Częstochowa 55-35. Bartosz Zmarzlik wywalczył komplet punktów, wygrał wszystkie 5 wyścigów. Włókniarz ponownie musiał radzić sobie bez kontuzjowanych Matsa Hansena i Piotra Pawlickiego. Wcześniej również wysokie zwycięstwo KS-u Toruń nad Stalą Gorzów 60-29. Liderem po 13 kolejkach Ekstraligi jest Motor. Małgorzata Karbownik zajęła 12 miejsce w Mistrzostwach Europy w pięcioboju nowoczesnym w Madrycie. Karbownik była jedyną Polką w finale. Na koniec tenis. Ćwierćfinał w Waszyngtonie z udziałem Magdaleny Fręch i Jeleny Rybakiny opóźnia się, ale już powinien się zacząć w ciągu kwadransa. Tymczasem Iga Świątek pojawiła się w Montrealu i szykuje się do startu w tamtejszym turnieju. W Kitzbühel, miejscowości znanej przede wszystkim ze spektakularnych zawodów w zjeździe narciarskim, odbywa się również ciekawy turniej ATP. W finale w sobotę zagrają Aleksander Bublik i Francuz Arthur Cazot. Tej nocy na północnym zachodzie i południowym wschodzie kraju miejscami przelotne opady deszczu. W całym kraju przelotne opady jutro od rana, miejscami również burze i możliwy grad. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni miejscami nad morzem i 23 na zachodzie do 29 na wschodzie. Autopromocja. Za tydzień staną na scenie OFF Festiwalu w Katowicach. Na tej trójkowej zagrali 6 kwietnia. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Retransmisja koncertu warszawskiej grupy Metro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę po 19. Zapraszam, Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. How can I go forward when I don't know which way to turn? just don't know how to keep. How can we go forward when we don't know which way to turn? How can we go forward into something we're not really sure of? Lista osobista dziś ze studia Radia Kraków. Wspominamy i pewnie będziemy wspominać jeszcze bardzo długo, albo może zawsze, Ozziego Osborna. Na Instagramie umieściłem zdjęcie Osborna z Yoko Ono. Najwyraźniej dogadywali się dobrze, bo wyglądają na bardzo roześmianych, a to był klasyk z płyty Imagine w wykonaniu Ozziego Osborna. Czy ktoś pamięta, że to nagrał? A teraz z bardzo ważnego powodu, bo za chwilę kolejny gość, maestro Zappa. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rape her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good, get a good, get a good, get a good. Women's liberation. Game creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddy. Yeah. She made a little speech then. All she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder, wonder, wonder, wonder. So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo. And none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually me and a friend sort of drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream. With a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm pulling down. Frank Zappa, czyli maestro, ojciec duchowy, mentor, kto tam jeszcze, mistrz Piotra Marka. Jak Piotr Marek, to Mikołaj u nas jest. Słuchaj, jak ja ci mam przedstawić? Czy ty jesteś na przykład kontynuatorem tradycji rodzinnych, co zaowocowało przywróceniem do życia firmy Pop Magic, można tak powiedzieć? Dobry wieczór wszystkim, dzięki za zaproszenie. W pewnym sensie tak, no wychowałem się w, powiedzmy, tej kulturze, czy subkulturze, zwał jak zwał. I no, nie mogę od tego uciec. I się zorganizowaliśmy ostatnio, żeby wydać. Musiało trochę czasu upłynąć. Tak, 40 lat. 40 lat trochę. No, także kawałek czasu. Jakiś czas temu mieliśmy okazję rozmawiać, bo była premiera płyty kompaktowej, przepięknie wydanej. Rozpływałem się nad tą edycją. A teraz okazuje się, że powoli, ale skutecznie zmierza do Polski winyl, tak? Dokładnie. CD-k został wydany w Czechach, czy wytłoczony w... Nie, przepraszam. W Czechosłowacji, a winyl będzie już w Czechach wyprodukowany. No i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu dostaniemy. I będzie specjalna okazja, natomiast na razie chciałem zapytać, czy jak to często bywa, jest jakaś różnica między tymi wydawnictwami? Jeżeli chodzi o materiał w środku i jeżeli mówimy o audio, to jest to samo. Ale jeżeli chodzi o design i okładkę, zwłaszcza środek, będzie dużo ekstra. Trudno, żeby nie, skoro winyl tak naprawdę to jest cudowna paleta do dzieła sztuki, a kompakt to jakiś znaczek pocztowy, prawda? No tyle, że w tym wypadku kompakt to jest trochę historyczny artefakt, właśnie przez to, że został wytłoczony w 78 czy coś takiego i po prostu takiego nakładu już nie będzie, a winyl wiadomo jest fajny, ale to jest nowa rzecz i także tutaj można no myśleć nad co kto woli i co kogo bardziej interesuje, jeżeli o chodzi mnie chodzi, to wolę jedno i drugie. To już jest moja ja przypadek. Też wolę jedno i drugie. Powiedz teraz o tej specjalnej okazji i co wokół tej okazji się wydarzy. No okazja jest taka, że będzie wernisaż płyty winylowej w Alchemii 3 sierpnia o godzinie 19. Dla wszystkich nie Krakusów, Alchemia to kultowy klub na Kazimierzu na placu. Tak, chyba najwłaściwsze miejsce, żeby uczcić 40. rocznicę śmierci Piotra Marka. Przy okazji będą wizualki z całą twórczością Piotra Marka, nie całą, ale zwłaszcza tą odnośnie dupą i tym ostatnim okresem malarstwa, jak i trochę wcześniejszym. Twoja inicjatywa też zaowocowała tym, że zjeżdża się pół świata. No będzie Neil Black na przykład, który przyczynił się w bardzo szczególny sposób do tej płyty, bo zrobił mix i mastering jeszcze w 87 w Teatrze Stu. Wtedy to było coś, prawda? Znacznie bardziej niż teraz. Wtedy to było coś i dalej jest. Kto jeszcze? Kto jeszcze będzie? No trudno mi teraz mówić. Doliczyć się wszystkich. Tak? Doliczyć się wszystkich i wszystkich potwierdzić, ale na pewno będzie rodzina Piotra Marka i będą wszyscy najbliżsi przyjaciele Piotra Marka, no i wszyscy załoganci z tamtych lat, plus dużo, dużo młodych ludzi z tego co wiem. I zakładam, że program tych obchodów, imprezy, święta, jak to nazwiemy, nie ma specjalnego scenariusza. On się będzie tworzył w trakcie. No tak, bo w związku z manifestem Piotra Marka chciałem, żeby cała impreza potoczyła się jak najbardziej happeningowo i organicznie. Wiem, że przegrzebujesz się także w związku z tą imprezą przez archiwa. Ode mnie dzisiaj dostałeś prezent i mam nadzieję, że znajdziesz tam coś, czego wcześniej nie znałeś. No, dzięki wielkie, na pewno coś się to... A my sobie posłuchamy takiej próbki tego, co być może pojawi się w Alchemii w przyszłą niedzielę. Z powodu, prawda, technicznego... Nie. Bo tam rozdeptano nam wtyczkę i tutaj brakło prądu do niektórych rzeczy. Zobaczcie, na jaką dżyny ma tą, prawda, wtyczkę. Ja chciałem powiedzieć, nie ta... Daj, tutaj, tam jest kabel, tam nie ma prądu. Tam jest kabel, a tam nie ma prądu i takich fragmentów będzie jeszcze cała masa i wiele z nich pojawi się w Alchemii. No, życzę ci, żebyś wytrwał przez ten tydzień w pracy, bo pracy jest na pewno więcej niż na tydzień. Musisz to jakoś zrobić. Wytrwam i będzie dobrze. No to narodziny Zbigniewa. Teraz na podsumowanie tej rozmowy, a o samej imprezie w Alchemii pewnie jeszcze będziemy opowiadać. Dziękuję, Mikołaj. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. fotelowej wyraz. Żegna swoich wiernych słuchaczy. A wszystko będzie odbywało się w krakowskim klubie Alchemia w kolejną, nie najbliższą niedzielę, czyli 3 dnia lipca. Teraz zapowiedź czegoś, o czym nie wolno opowiadać. Zespół Sly and the Family Stone po odejściu głównej siły sprawczej i ojca duchowego tej grupy powrócił do łask i wszyscy sobie przypomnieli, że to zespół absolutnie kultowy. W Polsce przypomniano sobie o tym troszkę wcześniej i jesienią powstanie bardzo przeze mnie wspierany projekt kultywujący ich muzykę. I niech ten utwór będzie tego zapowiedzią. I'm gonna take you out. klasyk Sly and the Family Stone, a chciałem powiedzieć, podkręcając atmosferę, że na swoją premierę w liście osobistej czeka niecierpliwie występ Milesa Davisa na Sylwestrze u Prince'a w Paisley Park. Data się zgadza, bo to i 31 grudnia, i 1 stycznia rok 87 i 88. Ponad 34 minuty, gdzie przewijają się oprócz takich przebojów Prince'a jak Alphabet Street, utwory typu na przykład So What albo Take the A Train. Niezwykły, niewydany do tej pory oficjalnie zapis koncertu, ale musimy znaleźć aż 34 minuty, bo trudno coś takiego kroić. To teraz jeszcze trochę nowości z tygodnia. Pierwszy przepiękny od zespołu The Divine Comedy. Thank you. Jeżeli chodzi o ładne nowości, to ten tydzień był mocno nastrojowy, albo ja nieobiektywnie wybierałem utwory. Teraz jeszcze dwa razy właśnie tak. The Softs, utwór nazywa się Death in the Family i Dizzying Blood, My Flickering Gift to You. A The Divine Comedy nosiło tytuł The Last Time I Saw the Old Man. Don't take the things you think I have. Just wait for God to take my brother, sister, mother, uncle, and... You think I don't take the things you think I have. Just wait for God to take my brother, sister, mother, uncle. Lista osobista. I'm not afraid to die. To był mrugający podarunek dla ciebie. A teraz John Scofield, gwiazda dzisiejszego wspaniałego koncertu na festiwalu jazzowym w Krakowie. John Scofield, który na swojej płycie podwójnej nagranej w klubie nowojorskim nazwanej Uncle John's Band po tytule jednego z klasyków grupy Grateful Dead, który tak, też nagrał, kończąc zresztą tę płytę w słynnym standardzie Boba Dylana Mr. Tambourine Man, ale oczywiście zagranym zupełnie po swojemu. Thank you. Jeszcze zaproszenie na najbliższą niedzielę między 10 a 12 będę miał zaszczyt poprowadzić kolejny program z letniego cyklu Trójki Sanatorium. A ostatnia piosenka w dzisiejszej liście osobistej jest pewną zapowiedzią tego, co tam będzie. Olga Szutko, Wojciech Gruszka, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. To była lista osobista. Dziękujemy. Do usłyszenia. Close your eyes, and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, while I'm waiting, I'll ride home, yeah. close your eyes and I will kiss you. Cause tomorrow I'll miss you. Remember, I will always be true. And then while I'm away, to promocja. Jest taka teoria, że własną śmierć można przeoczyć. Teatr Polskiego Radia. Tylko one dwie w drodze, zagrane przez Katarzynę Dąbrowską oraz Maszę Wągrodzką. On pozostanie tajemnicą. Magdalena Drab. Wschód, zachód. Czyli opowieść podróżna o przeoczeniu przemijania. Oczy, usta, nos i tak dalej. Wiek średni, wzrost średni. W sobotę o 19:00 polecamy. Zapraszam, Julia Mark, reżyserka słuchowiska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do